Я згодны з той пазіцыяй, што калі яны ў чым вінаваты, дык гэта максімум адміністрацыйнае правапарушэнне, а не тыя абвінавачанні, якія выстаўляюцца. Нават кваліфікацыя адных і тых дзеянняў розная па розных справах сведчыць аб няўпэўненасці, скажам так, следства. Так у нас наша праваахоўная і судовая сістэма пабудаваная, што калі людзі адседзелі некалькі сутак ці тыдняў за кратамі, амаль 100% будзе абвінавачаны прысуд да таго, каб хаця б пакрыць гэтыя суткі. Ну і самае галоўнае, я скажу, што гэта справа відавочная, палітычная, і, на жаль, дзеянні следства і судоў не абвяргаюць гэтую выснову.